odwrotnie. Gdy kocham, szepczę, nie kocham cię, resztę powiem ci we śnie. Trójkowy budzik. Za chwilę 20 minut minie po godzinie 5. Budzikowe kalendarium. 30 kwietnia 1921 roku wszedł w życie traktat Ryski. Dokument kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. W 1945 roku radzieckie wojska wyzwoliły hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet Ravensbrück. W roku 1922 urodził się Zygmunt Kubiak, profesor, jeden z najwybitniejszych eseistów i znawców kultury antycznej, tłumacz literatury greckiej, rzymskiej i angielskiej. On jest autorem m.in. mitologii Greków i Rzymian. W 1969 roku, 30 kwietnia, żeglarz Leonid Teliga w Kasablance ukończył samotny rejs dookoła świata, podczas którego nie zawinął do portu przez 165 dni. 30 kwietnia 1989 tego roku zmarł Sergio Leone, włoski reżyser filmowy, twórca spaghetti westernów. Przeszedł do historii filmu jako pionier nowej jakości westernu, gdzie główni bohaterowie nie byli jednoznacznie pozytywni. Brak było tam granicy między złem a dobrem, czyli jak to w życiu. 30 kwietnia to również Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Pani Dominika przypomniała przy tej okazji słowa Janusza Korczaka, które zawsze warto pamiętać. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. A teraz piosenka też o nadziei, w zasadzie nawet o nadziejach spełnionych. Gra i śpiewa Bibo Beat. Tam gra. Yeah. Miasta blask, miasta wrzask. Jasiowi atmosfera była w smak. Szybko poznał kolegów na dżemie, a oni zachwycali się jasiowym brzmieniem. On nie spoczął, rozwijał talent. Dwa sasze, gamy, harmonię i skalę. Wesela, bale, gale, zaczął grać na scenie. Jasiu kochał stać. I płyta bita jest. Trudno uwierzyć, wiatr i ugrają. Z koncertem wywiady w lesze. I tak z dnia na dzień Jasiu znalazł się w show biznesie. W telewizorze staleją jaje, a ja nie wspomniał choć jednym zdaniem, gdzie się urodził i skąd pochodzi. A biedny są, co ciągle w głowę zachodzi. Jak udobruchać tu małego Jasia i wysłał mu pismo, że bis przeprasza treści. Panie Janie, wpadnij, adres znasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i jak. A szczęście zyzowa to patrząc łata żart. I to co biło w twarz, bije w prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty to pustą chcą mieć świat. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i jak. A szczęście zyzowa to patrząc łata żart. To co biło w twarz, bije w prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty kto ustąp, kto mi świat. O Jasiu śpiewał Bibobit. Piosenki Bibobitu znajdą Państwo w zestawie do głosowania listy przebojów programu trzeciego. 28 minut minęło po godzinie 5. No to sprawdźmy, ile stopni jest tu i tam. Zanim te stopnie, to powiedzmy, że rano może jeszcze padać, zwłaszcza na północy Polski. Natomiast w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego. Miejscami głównie na zachodzie i północy oraz w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza do 25 na Pomorzu i w Wielkopolsce do 28 stopni. Miejscami w południowej połowie kraju chłodniej na Podhalu i nad samym morzem od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę z kierunków południowych i zachodnich. Obecnie w Białymstoku mniej więcej 13 stopni, w Lublinie 14 i rośnie, w Rzeszowie 14 i rośnie, w Toruniu 13 i podobno też rośnie, we Wrocławiu 17, nie wiadomo czy rośnie. Do tego pani Magdalena informuje, że w Harstad minus 1 i pada śnieg, pani Anna, że w Gliwicach 14, pan Dariusz na stacji Stare Pole odnotował lekko ponad 7 stopni Celsjusza, pan Krzysztof w Chicago 46 stopni, ale Fahrenheita, a u pana Artura w Helsinkach plus 4 i słońce. Chociaż nie wygląda to najlepiej, ale trzymamy kciuki, żeby to się jakoś rozwinęło. Spokój, spokój, panie Arturze, przede wszystkim. Wszędzie cicho, dzwoni ktoś. dzwoni, nie ma nic. I pusty pokój, spokój. Bo ja nie umiem kochać już, bo ja nie umiem płakać. Supergirl and Romantic Boys. Budzik @polskieradio.pl. Pan Piotr uprzedza, że na Podkarpaciu obecnie plus 15 stopni Celsjusza, ale zaraz będzie dużo cieplej, bo pan Piotr zaczyna pracę w kuźni. Pani Anna zgłasza natomiast jeszcze jedno przysłowie na dziś. Gdy grzegocze zielona żaba, wiedz, że deszcz będzie, mówi stara baba. Dziękujemy. Za 24 minuty wybije godzina 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. I już ogłaszamy, że 35 lat temu, w 1983 roku, zmarł Muddy Waters, amerykański bluesman. Był przedstawicielem bluesa chicagowskiego, jednym z pionierów bluesa elektrycznego. Legendą. W 1933 roku w Abbott w Teksasie urodził się gwiazdor muzyki country Willie Nelson. 30 lat temu Celine Dion, wówczas 20-letnia, reprezentująca Szwajcarię, wygrała festiwal Eurowizji, który odbywał się w Dublinie, a 30 kwietnia 1953 roku Frank Sinatra po raz pierwszy połączył siły z aranżerem i kompozytorem Nelsonem Riddle. I skoro już się powiedziało Sinatra na antenie, to nie może zaśpiewać teraz nikt inny. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That's why I'll always be around.

achieve. It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Benjamin Clementine to był, a teraz to będzie Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jaka szkoda, że polski zespół Honky Tonk Brothers, wspaniała nazwa przecież, nawiązująca do najlepszych tradycji muzyki country, tak rzadko nagrywa. Właściwie tu w naszych zasobach są chyba tylko 3 czy 4 ich piosenki. I Road Life Boogie wyróżnia się opowieścią o tym, że jest to piosenka głównie dla kierowców. Urodziłem się jak gdyby poczęty na parkingu i potem też wykonuję ten zawód i tak dalej, i tak dalej. O wszystkim państwo się przekonają. Bracia Rybczyńscy dowodzą tym zespołem z Wałbrzycha. Robert pisze, śpiewa także, ale raczej drugim głosem, gra na gitarze basowej, a Marcin gra na gitarze akustycznej i śpiewa. Road Life Boogie Honky Tonk Brothers. Trawiłem życia szmat, od kiedy pierwszy raz za szybą ujrzałem świat. Po pewnej nocy na parkingu, Bóg wie gdzie, kiedy staruszek mój na świat powołał mnie. Uśmiech kołysał, gdy się darłem stałych sił, łykając mlekiem spalin smog i szosy pył. Chociaż wiekiem często drażnił mnie ten złom, to zrozumiałem, że to mój prawdziwy dom. To moje road life boogie, road life boogie. Ten cudowny trasy duch porywa mnie. To moje road life boogie, road life boogie. Dla mnie tylko życie w drodze liczy się. Już za światów śmieje się i od nieszczęść w trasie pewnie chroni mnie. Pilnie strzeże, bym na drogę nie zszedł złą i bym życie swoje przeżył tak jak on. Więc pomykam w dal, spełniając ojca sny, a za siedzeniem mój następca mały śpi. Zagrożony w swym niewinnym białym śnie, też poczęty na parkingu, Bóg wie gdzie. To moje road life boogie, road life boogie. Ten cudowny trasy duch porywa mnie. To moje road life boogie, road life boogie. Dla mnie tylko życie w drodze liczy się. We'll be right back.